А розділ 11. Я мчав навпростець через поля, в той час як Біл мав користуватися дорогами, тож я не надто від нього відстав. Коли я доїхав, він уже балакав з Едом, який вказував рукою на південний захід. Коли я спішився, Ед взявся розглядати барабана. «Гарний кінь», – зауважив я. «Дякую. Тебе довго не було». «Так». Ми потисли одне одному руки. «Радий знову тебе бачити. Я щойно розповідав Білу, що насправді не знаю, як довго той художник тут лишався. Лише помітив, що він пішов геть, коли стемніло, але не приділив цьому багато уваги. Якщо він справді шукав те, що належить тобі, і знав про компостну купу, то досі може знаходитися неподалік. Коли хочеш, можу взяти дробовик і піти з тобою». «Ні», – відказав я. «Дякую. Гадаю, я знаю, хто то був. Рушниця не знадобиться. А ми лишень прогуляємося і трішки понишпоримо тут». «Гаразд», – мовив він. «Може, я піду з тобою і допоможу?» «Ти не зобов'язаний цього робити», – відказав я. «А як щодо коня? Що скажеш, якщо я дам йому води і чогось поїсти, підчищу трохи?» «Я певен, він буде вдячним. Я точно буду». «Як його звати?» «Барабан». Він наблизився до барабана і почав з ним знайомитись. «Гаразд», – відказав він. «Я ненадовго повернувся в хлів. Якщо знадоблюся, просто гукніть». «Дякую». Я витягнув інструменти з білової машини, а він з електричним ліхтарем повів мене на південний захід, куди вказував Ед. Ми перейшли поле, і я простежив за променем білового ліхтаря, шукаючи купу. Побачивши її рештки, я мимовільно зітхнув. З того, як лежали кубки, було очевидно, що хтось тут побував. Маса не могла випасти з вантажівки таким робом. І все ж, те, що тут шукали, ще не означало, що річ обов'язково знайдено. «І що ти про це думаєш?» – запитав Біл. «Поки не знаю», – відповів я, опустивши лопати до найбільшої купи. «Посвіти сюди, будь ласка». Ретельно переривши рештки купи, я взяв граблі і ще раз усе перескородив. Розбив кожну грудку, розпорошив по землі, провівши крізь неї вилами. Через певний час Біл поставив ліхтар під зручним кутом і вирішив мені допомогти. «У мене дивне почуття», – почав він. «У мене теж. Ніби ми спізнилися. Ми розтирали компост і розкидали його, розтирали і розкидали». Наразі я відчув тремтіння знайомої присутності, тож випростався і зачекав. За кілька секунд встановився зв'язок. «Корвіне!» «Так, Джеральде». «Що ти сказав?» – перепитав Біл. Я здійняв руку, прохаючи його замовкнути, і зосередив усю увагу на Джеральді. Він стояв у тіні на початку мерехтливого лабіринту, спираючись на великого меча. «Ти мав рацію», – мовив він. «Бранд секунду тому з'явився тут. Не знаю, як він потрапив усередину. Просто вийшов з стіни ліворуч. Ось тут», – він вказав на місце. «Секунду подивився на мене, а тоді розвернувся і пішов геть. Коли я гукнув його, він не відповідав. Я ввімкнув ліхтар, але він зник із поля зору. Просто щез. Що я, по-твоєму, маю зараз робити?» «На ньому був судний камінь?» «Не можу сказати. Я бачив його лишень хвильку. Та й освітлення тут доволі погане». «За лабіринтом у Редмі стежать?» «Так, Левела їх попередила». «Добре, чатуй на нього. Я буду на зв'язку». «Гаразд, Корвіне. Щодо того, що трапилося раніше, забудься». «Дякую. Твій Ганелон міцний хлоп». «Так і є», – відказав я. «Будь насторожі». Його образ збляк, і я розірвав зв'язок. Але тут трапилася дивна річ. Відчуття зв'язку стежини лишилося зі мною. Не спрямовано до якогось конкретного об'єкту, карта лишалася відкритою, неначе увімкнене радіо, не налаштоване на жодну хвилю. Білл здивовано дивився на мене. «Карле, що відбувається?» «Не знаю, зачекай хвилинку». Раптом зв'язок поновився, але не з Джерардом. Певно, вона намагалася привернути мою увагу, доки я сам був зосереджений на Джерарді. «Корвіне, це важливо». «Розповідай, Фі». «Ти не знайдеш те, що шукаєш там. Колону Бранда». «Я вже почав це підозрювати». «Ми маємо його спинити. Не знаю, чи багато ти знаєш». «Тепер уже гадки немає», – відказав я. «Але в мене під контролем лабіринт в Амбері та Ремі. Їх охороняють. Джерард щойно повідомив, що Бранд з'явився в Амбері, але його сполохали». Вона кивнула мініатюрною голівкою. Її руде волосся було зачисане аби як. Та й увесь її вигляд свідчив про втому. «Я знаю про це», – відказала вона. «Бо стежу за ним. Але ти забув про іншу ймовірність». «Ні», – відказав я. «За моїми підрахунками, Тірнан-Нокт ще недоступний». «Я не про нього». Він рушив до первинного лабіринту. «Щоб налаштувати камінь?» «У першу чергу так», – відказала вона. «Але блукаючи ним, він буде змушений пройти крізь зруйновану частину. Гадаю, це більш ніж складно». «Тож ти в курсі про це», – зауважила вона. «Добре, це зекономить час. Темна ділянка не завдасть йому такої шкоди, як будь-кому з нас. З темрявою він домовився. Зараз ми маємо спинити його». «Знаєш туди якісь шляхи навпростець?» «Так, іди до мене, я тебе туди відведу». «Хвилинку, хочу забрати барабани». «Навіщо?» «Гадки немає, але саме тому і хочу забрати». «Чудово, тоді забери мене до себе. Звідти вирушити так само просто, як і звідси». Я простягнув руку і за мить уже тримав її долоню. Вона ступила вперед. «Господи!» – Білл відсахнувся назад. «А я вже сумнівався у твоєму психічному здоров'ї, Карле. А тепер переймаюся за своє. Вона одна з людей на картах, так?» «Так, Біле, це моя сестра Фіона. Фіона – це Білл Рот, дуже хороший друг». Фі простягнула руку і всміхнулася. Тож я ненадовго полишив їх і пішов забрати барабана. Я привів його за кілька хвилин. «Біле, – сказав я, – вибач, що згайнував твій час. Та річ у мого брата. Зараз ми підемо за ним. Дякую, що допоміг мені». Він потиснув мені руку і мовив. «Корвін, – я всміхнувся. «Так, це моє ім'я. Ми побалакали трохи з твоєю сестрою. Не те, щоб я дізнався багато за кілька хвилин, але знаю, що ситуація небезпечна. Тож, щасти тобі. І я досі хочу колись почути повну історію». «Дякую», – відказав я. «Спробую подбати про те, щоб ти почув її». Я осідлав коня, нахилився вниз і посадив Фіону перед собою. «Добраніч, містер Роти», – сказала вона йому, а тоді мовила до мене. «Починай повільно їхати через поле». Я так і зробив. «Бран сказав, що його штрикнула саме ти», – сказав я, що не ми від'їхали достатньо далеко, щоб нас ніхто не чув. «Так і є». «Чому?» «Щоб уникнути цього всього». «Я довго розмовляв з ним. Він стверджує, що з самого початку ти, Блейз і він сам надумали захопити владу». «Це неправда». «Він казав, що намагався схилити на свій бік Каїна, але Каїн не піддався на його умовляння і змовився з Еріком і Джуліаном. Таким чином утворилася їхня група, щоб не дати вам захопити трон». «Загалом так і є. Каїн мав власні амбіції». «Так, дуже далекоглядні, але амбіції. Однак він не мав можливості претендувати на трон. Тож він вирішив, якщо вже йому судилася незначна роль, то краще йому служити Еріку, а не Блейзу. Я розумію, що і до чого». «Також він повідомив, що ви мали справу з силами по той бік чорної дороги, з дворами хаосу». «Так», – відповіла вона, – «мали». Ти використовуєш минулий час. Щодо себе і Блейза, так. А Бранд не таке мені казав. Ще пак. Він казав, що ви з Блейзом хотіли і надалі підтримувати той союз, але сам він змінив рішення. Ще він стверджує, що ви за це напали на нього, тому й запхали у вежу. Чому ж ми тоді його не вбили? Здаюся, розкажи. Він був надто небезпечним, аби вештатися на свободі, але ми не могли вбити його, адже він мав дещо життєво необхідне. І що ж це? Коли Дворкін зник, Бранд лишався єдиною людиною, яка знала, як нівелювати шкоду, завдану ним первинному лабіринту. У вас було вдосталь часу, щоб витягти з нього цю інформацію. У нього просто неймовірні можливості. Тоді чому ж ти вдарила його ножем? Повторюю, щоб уникнути цього всього. Якби постало питання вбити його чи відпустити на свободу, краще б він загинув. Ми би спробували самі знайти спосіб полагодити лабіринт. Якщо все саме так, то чому ж ти погодилася взяти участь у його поверненні? По-перше, я не брала участі у його поверненні. Навпаки, я намагалася перешкодити цьому. Однак надто багато людей справді прагнули витягти його. Попри мою перешкоду, ви пробилися до нього. По-друге, я мала бути поруч, щоби спробувати його вбити, якщо вам таки вдасться зв'язатися з ним. Але все вийшло настільки погано, наскільки було можливо. Ти стверджуєш, що ви з Блейзом сумнівалися щодо угоди, а Брант – ні. Саме так. І як же ваші сумніви допомогли би домогтися трону? Ми гадали, що зможемо захопити його без додаткової сторонньої допомоги. Ясно. Ти віриш мені? Боюся, що починаю. Поверни тут.